podcast gitarowy. Cześć, jestem Krzyszmem. Mam nadzieję, że mój głos już rozpoznajecie. No i witam Was w 10. odcinku podcastu gitarowego. Mam nadzieję, że nie tak się z tego odcinka, nie takiego odcinka się spodziewaliście. Dlaczego? No otóż na dzień dobry nie mam dosyć dobrej wiadomości. Jest to 10. odcinek, który miał być nagrany z Sadżemem. Nie martwcie się, Sadżemowi nic się nie stało, za to mnie się stało. Straciłem ochotę już całkowicie. Po prostu zlewam gitarowy, wszystko nie przywiązuje do tego wagi, nie sprawia mi to przyjemności za dużo nagrywanie gitarowego, więc ja odpadam, przepraszam Was bardzo. Wiem, że niedobrze się teraz zachowuję, wykreowałem go od początku, stworzyłem, ale objawił nam się nowy przywódca gitarowego, nowy prowadzący, jest nim Sadżem. No i Sadżem przekazuje Ci ten gitarowy. Oczywiście wszystkie podkłady Sadżem dostanie, no i mam nadzieję, że dobrze nim pokieruje. Od czasu do czasu chyba mogę tu wystąpić, jeżeli Sadżem mi pozwoli. No ale nie spodziewajcie się mnie tu często. To, że po prostu już nie daję rady, to świadczy o tym poprzednie odcinki, które raz, że były rzadko, dwa, że były, nie były najlepsze. Jeżeli Was tym zmartwiłem, to przepraszam, chociaż nie wiem, czym mam Was tu zmartwiać. No, w sprawach technicznych oczywiście Sadżemowi mogę pomóc, w nagrywaniu już chyba nie za bardzo mu pomogę. Żegnam się z Wami, mówił Krzyszman, możecie mnie posłuchać na jaskinia.co.cc. Dobrej zabawy z Sadżemem, na razie.